لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مكتبة المدينة کے چھپے ہوئے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 9 پر ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے سائی بھائیو، حاضرین ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت ہے کہ میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا. ہاں اپنی مادری زبان ہی سے کہہ لیجئے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. آج 1437 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی تیسری رات ہے، چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے جو انشاءاللہ عزوجل 13ویں رات تک جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھی اچھی نیتیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے ورنہ ثواب نہیں ملے گا. اب جیسے مدنی مذاکرہ ایک ثواب کا کام ہے نا، جبکہ نیت بھی ثواب کی ہو، تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ میں یہاں اللہ اور رسول کا ذکر سنوں گا کروں گا، بزرگان دین کا تذکرہ سنوں گا، صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا، اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ کا ذکر کروں گا، دینی مسائل سیکھوں گا اور اس میں رکاوٹیں جو آئیں گی وہ بھی دور رکھوں گا، مثلا اسکرین پر اپنے آپ کو تلاش نہیں کروں گا، اگر اتفاق سے میں نظر آ گیا تو نظر نیچی کر لوں گا تاکہ اس میں گم ہو کر میں مسائل سیکھنے سے محروم نہ رہ جاؤں. تو وہ حصہ بھائی بھی توجہ فرمائے جو اپنے آپ کو دیکھ کر اشارے وغیرہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں ارے میں آیا ہوں, یا کوئی ایکشن کرتے ہیں تو یہ نہ کیا کریں, لوگ دیکھتے ہوتے ہیں تو یہ اچھا ظاہر اثر اس سے نہیں پڑ سکتا, بلکہ نیچے نظر کر لیں, ورنہ پھر آپ چلے جائیں گے آپ کو حسرت ہوگی, ڈھونڈیں گے کہ اب میں کب آؤں گا, تو اسی میں آپ کو نفس گھما کر رکھ دے گا اور آپ علم دین کی نعمت سے ہو سکتا ہے محروم رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موبائل فون بھی بند رکھنا ہے, اس کو آف رکھیں ورنہ اسی میں آپ کا دل پھنسا رہے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کا مس کال تو نہیں آئی, تو اس سے بھول جائیں اس کو آف کر کے کچھ دیر کے لیے جب تک مدنی مذاکرے میں آ پائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب سن کر درود شریف پڑھنے کا بھی ایک ذہن سب کا نہیں ہوتا, وہ یہ بیچارہ بولتا رہتا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب, یہ نیکی کی دعوت ہے اور آپ کو جنت میں وہ جنت کی طرف ہانکنے کا طریقہ ہے, یوں سمجھ لو کہ میں بھی پیچھے پیچھے بھی رابطے درود شریف پڑھیں گے تو جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ضرور ملے گی درود پاک کی برکت سے. تو اب چونکہ یہ جنت ملے جانے والا ایک عمل ہے, کام اللہ کی رحمت سے ہوگا, تو اس لیے وہ سستی ہوتی ہے اور نفسیات اثر ہوتا ہے, اگر زور سے وہ چلا کر صلو علی الحبیب کہے نا تو پھر وہ درود شریف منہ سے نکلتا, ورنہ بازوں کا شاید نہیں نکلتا, بلکہ جواب زور سے دینا چاہیے جب کوئی حرج نہ ہو سستی نہ ہو ایسی خاص, تو در و دیوار گواہ ہو جائیں گے, اور جو صلو علی الحبیب کہے گا اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی, ریپلائی ملے گی تو حوصلہ بڑھے گا نا اس کا. صلو علی الحبیب محمد. باپا درود پاک کی ایک عجیب فضیلت جو ہے, سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی غوث الزماں جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب الابریز کے اندر لکھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو جنت جو ہے اس کا رقبہ بڑھ جاتا ہے. ان الجنت تزید بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت بڑھتی ہے, رقبہ بڑھتا ہے, پھیلتی ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے, تو جنت کی اصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف آگے بڑھتا ہے, لپکتا ہے, تو اسی طرح یہ جنت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو سنتی ہے تو اس کی طرف آگے بڑھتی ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جنت کے چاروں طرف جو ہیں وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں, جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت جو ہے وہ ان کی طرف آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ الابریز الابریز. سبحان اللہ. اہل سنت سے عرض ہے کہ یہ منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلوے لٹا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے. جب حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی اور حبشہ چلے گئے. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا واقعہ ہمیں سنائیں تو ہمارے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہو. جی اچھا حلب, شام میں مقام حلب, حبشہ تو آپ کا وطن تھا. جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا, یعنی آپ کی وفات شریف ہوئی, تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے. نہ کوئی اپنے ماں باپ کی فوت وفات کی وفات پر بھی کیا رنجیدہ ہوتا, ایسے رنجیدہ ہوئے کہ وہ مدینہ منورہ میں کہا جاتا ہے دو بار قیامت قائم ہوئی. یہ مطلب قیامت صغرا کہہ لیں اس کو, یہ مطلب یہ بھی ایک سمجھو کہ یہ استعارے ہیں, حقیقت میں قیامت تو ایک ہی بار قائم ہوگی. دیکھیں بہت زیادہ صدمہ, یہ دو بار ہوا تھا مدینہ شریف میں اب تک. ایک بار تو یہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات, اور دوسرا جب کربلا شریف میں نواس رسول کی شہادت ہوئی اور کافی گلشن رسول کے باغتے پھول خاک و خون میں تڑپنے کے بعد مٹی میں سو گئے, تو تاراج کارواں جو لٹا ہوا کارواں کے ظالموں نے خیمے لوٹ لیے اور پاک بیبیوں کو قیدی بنا لیا اور اس طرح لیے لیے پھرے ان کو, اور آخر کر وہ مدینہ منورہ دادا اللہ شرفا و تعظیمن میں جب یہ قافلہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا, تو چونکہ وہ اہل مدینہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے, تو ان کی حالتیں دیکھ کر اہل مدینہ پر قیامت قائم ہوئی. اتنے روئے تھے, اتنا صدمہ ہوا تھا ان کو, غم سے نڈال ہو گئے تھے. تو یہ دو بار مدینہ شریف میں قیامت ان معنوں کے قائم ہوئی تھی, صدمے کے معنوں میں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہر ہوا تو اس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان تو رنجیدہ ہوئے ہی ہوئے, جانوروں کے بھی واقعات ملتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی جو تھی جس پر آپ سوار ہوتے تھے کسوا, اس نے چرنا چھوڑ دیا, اب وہ دانا پانی نہیں, وہ غم مصطفیٰ میں وہ بھوکی رہی بھوکی رہی, یہاں تک کہ بھوکے بھوکے اس نے بھوک سے دم توڑ دیا. ہم بھی عاشق رسول ہیں جو ڈٹ کر کھا لیتے ہیں مگر مزید کھانے کی خواہش ہوتی ہے, دل نہیں بھرا ہوتا. اور ایک وہ عاشق رسول اونٹنی تھی جس نے جان دے دی عشق رسول میں, اور ہمیں بھوک سے جان بوجھ کر جان دینا جائز بھی نہیں ہے. وہ جانور تھا, اس پر وہ شریعت کے احکام نہیں تھے, اور اگر کوئی بے خودی میں جان دے دیتا اس کو ہوش ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس پر کوئی حکم بھی نہیں لگتا. اسی طرح آپ کے پاس ایک کھوتا تھا, مطلب وہ شمار اس کو بولتے ہیں, دراز گوشت بھی بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو گدھے ہوتے ہیں باب المدینہ میں بہت ہوتے ہیں, تو اس کو ہم میں نے کہ یہ لفظ کچھ عجیب سا ہے, تو حمار یا دراز گوش تو یہ اچھے لفظ ہیں. تو حمار جو تھا آپ کا وہ بھی غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو گیا اور بے تابانہ دوڑا اور ایک کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا غم مصطفیٰ میں. اچھا, تو اس طرح صحابہ کرام بھی بعض ایسے تھے کہ بس ان پر عجیب کیفیت تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید غالب ان کا نام تھا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اتنے بےتاب ہوئے کہ انہوں نے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے محبوب کا جلوہ میں دیکھتا رہا اس سے, اب جب محبوب کا جلوہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا تو ابھی ان آنکھوں کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, مولا اپنی آنکھیں واپس لے لے. تو انہوں نے دعا کی اور ان کی بینائی چلی گئی. کسی نے کہا نا, ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. تو اس طرح حضرت بعض صحابہ نے ہجرت بھی کر لی, مدینہ شریف چھوڑ دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے کہ ان کو درو دیوار دیکھتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ یاد بہت ستاتی, بے چین ہو جاتے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے, یہاں چلے تھے, یہاں ہم نے آقا کی دست بوسی کی تھی وغیرہ, اس طرح یہ یاد آتی ان کو باتیں. تو یہ شام کی طرف ہجرت کر گئے, شام میں حلب کوئی شہر ہے تو وہاں اب چلے گئے. داریا کے مقام پر, شام میں مقام داریا, ہو سکتا حلب کا کوئی حصہ ہو, حلب بھی لکھا ہے, تو مقام یعنی شام, ملک شام کے مقام داریا میں تشریف لے گئے. اب وہاں رہنے لگے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, بلال ہمارے پاس نہیں آؤ گے, ہمارے مدینے میں نہیں آؤ گے, اس طرح کا خواب دیکھا. تو لبیک یا سیدی, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ غلام حاضر ہے, اٹھے. اور اب انہوں نے ایک بار پھر سوئے مدینہ روانہ ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور پر حاضر ہوئے. مدینہ شریف میں ایک کوہرام سا مچ گیا اور ہر طرف شور ہو گیا کہ مؤذن رسول اللہ بلال آ گئے. اب انہوں نے بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام عرض کیا, لوگوں نے گھیر لیا, بلال ہمیں وہ اذان نہیں سناؤ گے جو تم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے. چنانچہ یہ انہوں نے اذان شروع کی اور مدینہ پاک میں جب ایک بار پھر اذان بلالی گونجی, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو بچے عورتیں سب نکل آئے کہ مؤذن رسول اللہ گئے اور ہر طرف وہ رونا دھونا مچ گیا. سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد آنے لگے کہ جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور بلال اذان دے رہے ہیں. اب جو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو مطلب لوگوں کا مطلب ہے کہ جو ہجوم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی چیخوں پکار, رونا دھونا اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پکارا. تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ حیات ظاہری میں اس طرح کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو آپ کی طرف اشارہ کرتے تھے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ تو سامنے نہیں تھا, تو جب انہوں نے یہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو روتے روتے کیا بن گئی اور حضرت بلال اذان پوری نہیں کر سکے اور تشریف لے گئے اور مدینہ سے واپس تشریف لے گئے. یہ ایک ان کا عشق رسول تھا. ایک ہم لوگ ہیں, ہم لوگ خالی بس باتیں کرتے ہیں. تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ان آنکھوں کوئی مصرف دیکھنے کی ہے ساری

بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور پاک حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حضرت صاحب سے میرا ایک سوال ہے. ہمارے پیارے نبی کی اخلاقی سیرت کو سب مانتے ہیں, تو یہ اخلاقی اقدار ہم لوگ میں کیسے جو ہے پھر اجاگر ہوں, اس پر گزارش ہے کہ آپ روشنی ڈالیں. شکریہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی تو کیا بات ہے, خود قرآن میں آپ کے حسن اخلاق کی تعریف فرمائی. انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں, بہت عظمت والے عظیم. پھر یہ کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے, یہ بھی حدیث ہے نا, تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر تو مطلب یہ نہیں کہ دشمنوں نے بھی کلام نہیں کیا, دشمن بھی مانتے ہیں. یعنی کہ غیر مسلموں نے کوئی حساب لگایا تھا اس میں ان کی, یہ مطلب انہوں نے یہ اپنا انڈیا دیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت اس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک تجزیہ پہلے پیش کیا تھا ان لوگوں نے, غیر مسلم انہوں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو تسلیم کیا. یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم بولے کہ بے عیب ہے, بے شک میں کوئی شک نہیں ہم بولتے ہیں بے عیب ہے, لیکن دشمن نے بہت ڈھونڈا تب بھی عیب ہوتا تو ملتا نا ہے. ایسے میرے آقا بے عیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اگر واقعی پیش نظر رکھے نا, تو ہم بہت ساری بد اخلاقیوں سے بچ جائیں. میں کبھی کبھی یعنی میرا اپنا ہے, کبھی سرکار کا کبھی بزرگوں کا میں تصور باندھ لیتا ہوں, کوئی ایسی مطلب نے گھٹیا حرکت کچھ ایسا جی چاہتا ہے یا کچھ ایسا, تو یہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. تو بھی مت کر, غوث پاک کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اعلی حضرت نہیں, نہیں کر سکتے. نہیں تو تو بھی مت کر, میں بھی نہیں کرتا. یہ ایک مطلب مدنی پھول آپ کو دیا, لیکن اتنا علم ہونا چاہیے آدمی کے پاس کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ جو یہ کر رہا ہے یہ واقعی 100% کوئی ایسا فعل ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کر سکتے. لیکن اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے یا وہ کرنے کے قدرت اختیار مراد نہیں ہے. گھٹیا حرکت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے, نے کہا آپ کا اخلاق یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا, آپ کا رب آپ سے ایسے افعال کا صدور چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہوں کہ جس سے لوگ متنفر ہوں. ہم سے تو داڑ کر کے ہماری حرکت ایسی ہوتی کہ لوگ خلاف ہو جاتے ہیں ہمارے کہ یوں کیوں بولا, یہ کیوں بولا, وہ کیوں بولا. ہم کبھی طنز کرتے ہیں, کبھی تانا دیتے ہیں, کبھی چیخم چاخ کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے, نہ کسی کا مذاق اڑاتے تھے, نہ کسی پر ہنستے تھے کسی پر, اور نہ کسی پر کوئی بیجا تنقید آپ سے ثابت ہے کبھی. جیسے ہم لوگ مطلب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں, میرے آقا نے کبھی کسی پر طنز بھی نہیں کیا. یعنی کوئی بھی ایسا عمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس سے کوئی فطرت سلیمہ, یعنی کہ سلامت عقل جس سے گن کھا یا نفرت کرے, ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. ایسی میرے آقا کی شخصیت ہے, اور خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسا پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بغیر مانگے بغیر آرزو کیے ہمیں مل گئے اور ہمارے ہاتھ میں دامن آ گیا. ہم نے کون سی آرزو کی تھی؟ یہ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھو تھا کہ اسلام کس کو بولتے, جب اسلام قبول کیا تو کیسے کیسے ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تھے اور پھر بھی میدان عمل میں ثابت قدم تھے. اور ایک ہماری حالت ہے کہ ہم کو تو بن مانگے ورثے میں مسلمان ہیں, ماں باپ مسلمان تھے مسلمان ہیں, ہم کو کوئی قدر ہی نہیں ہے. اور ان حضرات نے اتنی مشقتیں جھیل کر اسلام قبول کیا اور اسلام کو نبھایا, اپنے اندر اسلام کو ایمان کو بچایا, اتنی تکلیفوں کے باوجود ہلے نہیں, ان کو قدر تھی اسلام کی. تو یوں مطلب یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے بھی کیسے عمدہ اخلاق تھے, ان پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ بد اخلاق تھے یا گالیاں نکالتے تھے یا لوگوں کو بلا وجہ برا بھلا کہتے تھے, ستاتے تھے, طنز کرتے تھے, تنقید کرتے تھے, لوگوں کا استحضاء کرتے تھے, یعنی ہنسی اڑاتے تھے. ان کے بھی ایسے کوئی اخلاق نہیں تھے, یہ بھی با اخلاق ہوتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ ان کو مطلب تعلیم تھی. اور انہوں نے یہ دیکھا تھا جیسے کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جدلی علیہ رحمت اللہ الولی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں آپ سنتے جائیے کیا فرمایا تھا, اور کاش ہم بھی اپنے اندر یہ اتار لیں. اب جو مطلب بی بی عائشہ نے ہماری امی جان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں بیان کی ہیں, اور اس میں ایسی ایک بھی خوبی نہیں ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو, سب میں ممکن ہے. آپ سنیے, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بری بات کرنے والے, نہ برے کام کرنے والے, نہ بازاروں میں شور مچانے والے, اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو معاف فرمانے والے اور درگزر کرنے والے تھے. اب ہم اپنا جائزہ لیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بری بات نہیں کی, ہماری حالت یہ کہ کبھی اچھی بات نہیں کی, مبالغہ کریں تو اتنی بری باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برا کام کبھی نہیں کیا, برا کام سے ایک تصور جاتا ہے, لوگ اسی کو برا سمجھتے ہیں, وہ برا کام بھی برا کام ہے لیکن اس کے علاوہ ہزاروں برے کام ہیں. کسی کا دل دکھانا بھی برا کام ہے, کسی کو گالی نکالنا یہ برا کام ہے. آپ ابھی لیٹ آئے اور لوگوں کو دھکے مارتے ہوئے کونیاں مارتے ہٹے ہٹیا راستہ دے, یہ بھی برے کام ہے, ہزاروں برے کام ہیں. تو یہ ہم سارے ہی تو کرتے ہیں کم و بیش. میرے آقا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس کی نسبت سے ہم عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے جن کا عشق ہے وہ آقا نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا, اور ہم ہیں کہ کبھی اچھا کام نہیں کیا, سارے برے کام ہم نے کرنے. میرے آقا نہ بازاروں میں شور مچانے والے, اور ہم ہیں تیرا دانت توڑ دوں گا, تیرا منہ توڑ دوں گا. سمجھا کیا ہے میاں؟ کسی اور کو الو بنانا, چل بھائی چل راستہ پکڑ, ابھی نہیں تو دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی رف گفتگو کا تصور بھی نہیں ہے. اور ہماری حالت کہ جو میں نے مثالیں دی اس سے کم بولنے کا تصور نہیں ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں بالکل, یعنی کہ وہ ہر وقت جیسے ان کی مطلب ہے کہ وہ گاڑی گھیر میں ہی ہوتی ہے, ذرا اس کو مطلب چھیڑا کسی نے یہ شروع ہو گئے, چابی والے کھلونے کی طرح وہ پھدکنے لگے, اور گالیاں اور جھاڑ جھپٹ اور چیخم چاخ, اڑے اوئے ابے تبے. یہ عام بازاروں میں ہمارا ماحول ہے, اور مجھ سے آپ کو کوئی کم تجربہ نہیں ہوگا اس کا. پھر مزید اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے. میرے آقا نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. ہماری حالت ہم تو اچھائی کا بدلہ بھی برائی سے دینے سے نہیں چوکتے. نہ کوئی شریف آدمی ہم سے شرافت سے کوئی سودا کرے وہ بیچارہ اچھائی کر رہا ہے, ہم اسی کا گلا کاٹ لیتے ہیں کہ یار یہ بیوقوف آدمی ہے, اس کو تو پورا ہی اس کا چمڑا اتار لو, کھال اتار لو. ہماری حالت یہ ہے, یعنی کم از کم اچھائی کرنے والے کے ساتھ تو اچھائی کرنا تو عام لوگ بھی بولتے ہیں, لیکن ہم اس سے بھی گئے گزرے کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کے ساتھ بھی برائی, اور جو برائی ہمارے ساتھ کرے تو پھر تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی کہ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. خار مانے کانٹے, خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. آپ نے کتنی محنت سے دین کا, کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے, بلکہ برائی کا بدلہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بھلائی سے دیتے تھے, دعائیں دیتے تھے. سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دست گیری کی, سلام اس پر کے جس نے بادشاہی نے فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. میرے آقا گالیاں سن کر دعائیں دے, ہم بولے کہ منہ توڑ دوں گا, زبان کھینچ لوں گا. تو ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمودہ یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانا نصیب ہو جانا, یہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا مدنی معاشرہ بن جائے, اور ہم میں دیکھ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے شروع ہو جائے, کاشم میں سے ہو جائے, جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے. اور مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تو نہیں تھے بلکہ معاف فرمانے والے تھے, درگزر کرنے والے تھے, جو آپ کو تکلیف دے اس کو معافی سے نواز دیتے تھے. اور ہم سے تو کوئی معافیاں مانگے تو بھی ہم معاف نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار اس کی تو عادت پڑی یار معافیاں مانگتا رہتا ہے. چھوڑ یار, جب اس نے ہمارا دل دکھایا, ہم کو مطلب چھیڑا, ہم کو یوں بولا, تب اس کو ہوش نہیں تھا, اب بولتا ہے سوری, اب بولتا ہے معاف کر دو. نہیں معاف کرتے جاؤ, ہماری حالت یہ ہے. حالانکہ ان کا رب شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا رب عز و جل بھی معاف کرنے والا ہے. اور کیسا معاف کرنے والا ہے؟ ہم اللہ نہ کرے سو مرتبہ گناہ کریں اور سو مرتبہ توبہ کریں, معافی مانگیں تو رب معاف کر دیتا ہے. کیسا مہربان رب ہے. اور ان کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کیا نا. جب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ فتح ہوا تو بڑے بڑے کافر قیدی بن کر حاضر تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا حکم ہوگا. جنہوں نے آپ کی جان لینے کی کوششیں کی, قتل کرنے کی کوشش کی, شہید کرنے کی کوششیں کی, گالیاں دی, راہوں میں کانٹے بچھائے, پتھراؤ کیا, اور کوئی یعنی کہ ستانے کا چانس نہیں چھوڑا تھا, ہے نا. یہ کفار اب یہ کہ قیدی بن کر حاضر ہیں. اب دیکھو کیا حکم سنایا جاتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا حکم سنایا. اور آج کل تو انہیں انتقامی کاروائی کیسی چلتی ہے, دھڑا دھڑ چلتی ہے, اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, بے قصور بھی مارے جاتے ہیں. ایسی ہمارے انتقامی کاروائیوں کی ترکیبیں بناتے ہیں لوگ, بنانے والے, خاندانی جنگیں چلتی ہیں, اور باپ نے مارا تھا تو اب بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں. نسلن بادہ نسلن یہ لڑائیاں بعض قبیلوں میں, خاندانوں میں مسلمانوں کے. پاکستان میں بھی ایسے لوگ بس رہے ہیں جو کرتے ہیں اس طرح. پنجاب میں سے ملیں گے آپ کو, بلوچستان میں تو مشہور ہے ایسا کرتے ہیں, پٹھانوں میں مشہور ہے ایسے کرتے ہیں, کرنے والے. معاذ اللہ, یہ تو کتنی بڑی مطلب جہنم میں لے جانے والی حرکتیں ہیں. تو توبہ کرنی چاہیے. معافی اور درگزر میرے آقا کرتے تھے, تو ہمیں بھی معافی اور درگزر سے کام لینا چاہیے. تو کوئی ہمیں ستائے اس کو بھی معاف فرما دینا, معاف کر دینا چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے والے, دل دکھانے والے موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کیا ارشاد ہوا؟ لا تصریب علیکم اليوم, آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور یہ اخلاق کریمہ دیکھ کر ہے نا, کتنے تو مسلمان ہو گئے نا یہ دیکھ کر. او ہو, ہم تو سمجھے تھے کہ اب تو بے دردی سے مارے جائیں گے نا. جس سے زیادہ دشمنی ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ نہیں مارتے, زندہ پکڑ کے لے آتے ہیں بعض اوقات, اور اس کو خوب مارتے ہیں, اس کو مطلب طرح طرح کی یہ ٹارچر کرتے ہیں, اس کو ٹارچر سیل باقاعدہ لوگ بنا کر رکھتے ہیں, اور اس میں لے جا کر وہ انگلی کاٹیں گے تو وہ سوا بھونکیں گے تو آنکھ پھوڑیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, منہ کھول کر منہ میں گولی مارتے ہیں, بہت بری طرح مارتے ہیں معاذ اللہ. تو بہت مطلب یعنی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آخر کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, پھر بچ کر نہیں جائے گا. یہ جوانی کی مطلب وہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, اس میں نشہ ہوتا ہے جوانی کا, اس میں بعض اوقات یہ لوگ کرتے ہیں. سارا جب بوڑھا پاتا ہے تو سارا اگر زندہ بچ گیا تو نا, ایسے ظالم لوگ تو میرا اپنا تجربہ بھی ہے, ایسے ظالم لوگوں کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی, یہ جوانی میں ہی اکثر وہ مارے جاتے ہیں. ایسے سے واقعات کرتے ہیں یہ لوگ جو کرتے ہیں, جبکہ مد مقابل کو لے آتے ہیں, اس پہ بہت بےچارے کو کاٹا کٹی کر کے پھر اس کو مار کر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, اس کی لاش پر ناچتے ہیں شرابیں پی کر, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ ہمارے مطلب معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے اور یہ ایسا کر رہے ہوتے، کیا ہوگا ان کا؟ اب بھی توبہ کر لیں اور توبہ کے تقاضے پورے کر لیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہمارے سامنے، کاش ہم کو بھی حسن اخلاق جو میرے مصطفیٰ کے اخلاق تھے، اخلاق کے مصطفیٰ، اس کا کوئی ذرہ مل جاتا، آدھا ذرہ ہی مل جاتا ہم سدھر جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. یہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا حسن اخلاق 90 پیج، دو نوے جو دو کم 92، یہ 92 کیوں؟ محمد کے ابجد کے حساب سے 92 بنتے ہیں، فگر 92 بنتا ہے 92، تو اس لیے دو کم 92. صفات کا رسالہ حسن اخلاق مکارم الاخلاق، یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ امام طبرانی 360 ہجری کے بزرگ سیدنا امام طبرانی قدس سرہ نورانی نے یہ لکھا تھا، یعنی سمجھو آج سے کوئی 1100 سال پرانا رسالہ تھا. یہ مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی مجلس سے اس نے ترجمہ کیا، مکتبۃ المدینہ نے چھاپا، اور ہوگا 20-30 روپے کا، کوئی زیادہ دیا نہیں ہوگا شاید اس کا. نئی ترتیب سے بابا یہ 102 صفحات ہو گئے ہیں اس کے، ماشاء اللہ 102 صفحات اور 25 روپے ہدیہ ہے. سبحان اللہ یار، یہ تو گھر گھر پہنچاؤ، بہت ایمانداری کی بات ہے، بہت پیارا رسالہ. یہ دیکھے اس کی ایک ایک روایت کو میں نے شاید کوئی 25-25 بار پڑھا ہوگا، مبالغہ کرتا ہوں، مبالغہ ہے بہت، لیکن میں نے بار مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی بار یہ اس کے صفحے الٹ پلٹ کر کے. اتنا پیارا رسالہ ہے، 200 حدیث ہیں اس میں، لیں گے یار؟ صرف 25 روپیے، بڑی رقم بھی نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں نا اپنے، یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ورنہ دوسرا کوئی یہ چھاپے نا تو 125 روپے شاید ہدیہ رکھے. تو ہم لوگوں نے کمانے کے لیے مکتبۃ المدینہ نہیں کھولا سر، نیکی کی دعوت عام کرنا اپنی نیت تو یہ الحمدللہ. تو یہ بالکل سستا 25 روپے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چائے 25 روپے کی تو ہو گئی ہوگی آج کل شاید، ہے نا؟ 20-25 روپے کی تو چائے ہو گئی ہے یار، ٹھنڈی بوتل ہو سکتا ہے ایسے مہنگی ہو گئی ہو، 25 روپے کی ٹھنڈی بوتل ہے، تو یہ 25 روپے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سب خریدیں اس کو، زیادہ خریدیں، دوستوں کو، اسلامی بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو تحفے میں دیں. وہ نہیں پڑھے گا تو اس کا بچہ پڑھے گا، بچوں کی امی اٹھا کے دیکھے گی اس میں کیا لکھا ہے. گھر میں رسالہ جائے گا نا تو کوئی نہ کوئی تو گھر کا فرد اس کو اٹھا کے دیکھے گا نا، یہ ہے کیا. بابا جس طرح آپ ترغیب دلا رہے ہیں نا, ہم نے پچھلے دنوں یو کے سفر میں کچھ مدنی مشورہ کیا تھا اس پر کہ گھر میں مختصر سے المدینہ لائبریری بنائی جائے. انہوں نے بنائی تھی؟ نہیں, ہم نے مدنی مشورہ کیا تھا. واہ, جس طرح ہم اپنی مساجد المدینہ لائبریری کا مدنی مشورہ, کیونکہ عموماً گھروں میں جو تھوڑا سا مذہبی ماحول میں ہوتے ہیں نا, تو ڈرائنگ روم کے اندر ایک چھوٹی سی الماری بناتے ہیں جس میں خوبصورت خوبصورت کتابیں عموماً آپ کو نظر آتی ہوں گی. شاید ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو بھی وہ گھر والے صفائی کرتے ہوں گے, اس کے اندر دھول مٹی آ جاتی ہوگی, تو بعض اوقات عموماً نہیں نکالی جاتی, ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو کمرے میں جیسے کومن ہے, جیسے برامدہ بھی کہتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی سی جگہ ہو پڑھنے کی, اگر کوئی دو چار شیلف یا اتنا الماری جیسے بنا دی جائے, گھر میں اتنا سارا سامان ہم بناتے ہیں, تو ایک اگر ہمارے عاشقان رسول نیت کرتے ہوں کوئی سی الماری لے لی جائے یا بنا دی جائے, اور تمام مکتبۃ المدینہ کی جتنی بھی کتابیں رسائل ہیں, نیت ہو کہ میں اپنے گھر میں ایک ایسی لائبریری بناؤں گا جس سے مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب, ہر رسالہ, ہر سی ڈی, ہر وی سی ڈی, جو مکتبۃ المدینہ کا اعلان ہوگا یہ میرے گھر میں ہوگا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اس میں ایک میں مدنی پھول میرے ذہن میں آیا, لبیک بابا, وہ عرض کروں کہ یہ بنائے ڈرائنگ روم میں جہاں مہمان بیٹھتے ہوں, ایسی جگہ پر ہی بناتے ہیں, لیکن بعضوں کی نیت یہ بھی ہوتی ہوگی کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ اتنی کتابیں جو بڑا شوقین ہے وہی دینی کتابیں پڑھنے کا بابا, ہے نا, تو وہ گدھے کی پیٹھ پر اگر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائے تو ماہر نفسیات نہیں ہو جاتا. یہ بہت پرانا دعوت اسلامی سے پہلے کا سنا ہوا محاورہ ہے. تو یہ تو ریا اور ریا کاری ادھر کیا کیا ہو جائے گا. اچھی نیت سے کہ اس لیے کہ یہاں آئے اور جب مہمان آئے نا تو وہ آنے والے ہوتے تو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے, تو دو چار کتابیں آسان آسان وہ ٹیبل پہ رکھ دے. اس نیت سے اگر 12 منٹ مہمان کو انتظار کروائیں آپ کہ اندر میں نکل لیں, 12 منٹ لگا دیں تاکہ کوئی ایک دادا ادھر رسالہ وہ آنے والا مہمان پڑھ لے. یہ تو ویسے ہی خوش تبڑی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو وہاں مطلب یہ کہ آپ یہ رسالے کتابیں رکھ دیں, دو چار وی سیریز رکھ دیں, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو, اور جب مہمان چائے پانی وغیرہ پلاتے ہیں نا تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو آپ یا تو اپنے ہاتھ سے کوئی ایک آدھ رسالہ گفٹ کر دیں, یا اس سے کہہ دیں کہ آپ کو ان میں سے جو جو چاہیے آپ قبول فرما لیں, تو شرم آئے تو ایک آدھ تو اٹھا کے اس کو دے دیں. اخبار رکھتے ہیں تو ہاں اس کی جگہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دینی کتابیں اخبار میں تو ایسی گندی گندی بازوں کا تصویریں ہوتی ہیں کہ توبہ. تو یہ رسالے رکھیں اور ان کو پھر مطلب بلکہ بولیں کہ جب تک آپ یہ رسالہ پڑھیں میں چائے کی ترکیب کرتا ہوں, کوئی ایسی ترکیب کر کے اس کو پڑھائیں اس کو, لیکن موقع مال دیکھ کر, ایسا بھی نہ ستائیں اس کو کہ پھر آئندہ وہ آپ کی گلی کا رخ نہ کرے. غالباً ایسے کئی گھرانے ہوں گے بدقسمتی کے ساتھ جن کے ڈرائنگ روم کے سینٹر ٹیبلوں پر فیشن کے رسالے اور عورتوں کی جس میں تصویریں اور کپڑوں کی ڈیزائننگ وغیرہ ہوتی ہیں, اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہوں گی یا طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر بابا آپ بھی اس کو پاس فرماتے ہوں تو ہر گھر میں المدینہ لائبریری سب لگا بھی دیں, اگر الماری کے اوپر یا اس کے اوپر المدینہ لائبریری, گھر گھر المدینہ لائبریری ہو. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ کوئی کہے کہ میں مقصد المدینہ کی کتابیں ایک ساتھ ساری لے لوں تو وہ مطلب نہیں ہو سکے گا. نام نہ بھی رکھے, کچھ بھی نہ رکھے, خالی کتابوں کا شیلف لگا دے اور مقصد المدینہ کی کتابیں ایک ایک کر کے لینا شروع کرے. ماہانہ کو ابھی آج سے اپنا بجٹ بنا لے کہ میں ہر ماہ اتنی کتابیں مقصد المدینہ سے لے کر اپنی الماری میں لگاتا چلا جاؤں گا. المدینہ لائبریری دعوت اسلامی کی مخصوص لائبریری کا نام ہے, تو اس لیے اس کو مدینہ لائبریری کر دیں. مدینہ لائبریری ہے نا, مدینہ تو ہماری پہچان ہے نا, مدینہ لائبریری کر دیں. اور مجھے نیتیں بھیجیں دنیا میں جہاں جہاں سن رہے ہیں کہ میں مدینہ لائبریری بناؤں گا. بھلے 12 کتابیں رکھیں یار, اب زیادہ کون بولتا کہ وہ لاکھوں رکھیں, لیکن یہ نیت کر لیں, ذہن بنا لیں کہ مکتبۃ المدینہ کی جو بھی کتاب چھپے گی میں آنکھیں بند کر کے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا, خرید کے لے آؤں گا. یہ ایک مبالغہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کو کہانیوں کی اور رومانی ناولوں کی تھوڑی کتابیں چھپتا ہے, یہ دینی کتابیں چھپتا ہے, تو میرا مکتبۃ المدینہ ہے, میں کتاب نہیں لوں گا تو کوئی کون لے گا اس کی. جو بھی کتاب ہو سمجھ میں آئے نہیں آئے یہ لے کے رکھ لیں. گڈو پڑھے گا, پپو پڑھے گا, مدنی منا پڑھے گا, مدنی منی پڑھے گی, امی پڑھے گی, آپ کی امی پڑھے گی, اس کی امی پڑھے گی, کوئی تو یار پڑھے گا. کبھی آپ کو تو توفیق ہوگی کھول کر دیکھنے کی. اگر اردو نہیں بھی پڑھے ہیں تو منا تو پڑھا ہوا ہوتا ہے نا, باتوں کا منا سناؤ کیا لکھا ہے. تو کون کون ہے نیت کرتا ہے مدینہ لائبریری گھر میں بنانے کی؟ ماشاء اللہ, بازوں نے رکھی ہوگی اور نام نہیں رکھا ہوگا. میرے پاس تو تین لائبریریاں ہیں. اب میں مدینہ لائبریری تو اس کے لیے عوام کی ہوگی, میری لائبریری عوام کی نہیں ہے. اب میری کتاب ہے وہ بولے یہ دے دو وہ دے دو, میں کیسے دوں گا یار. جو بھی اپنے گھر میں ہوگا یہ تو دیکھیں نا, ایک ترغیب ہے. تبرک میں لے گئے گئی لائبریری ہے, جو بھی ہے لے جاؤ. اب یہ تو ترغیب ہے. جی اچھا, جن کے بابا ڈرائنگ روم تقریباً بند ہوتے ہیں, ایسے کئی ڈرائنگ روم ہیں جو تقریباً بند ہوتے ہیں اور وہ مہمان کے آنے پر کھلتے ہیں, اور اگر اسی کے اندر انہوں نے لائبریری بنائی تو جو گھر میں گھر کے جو افراد ہیں نا, یہ شاید اس سے اتنا زیادہ استفادہ نہ کر سکیں. تو اگر اس کی کوئی مطلب ایسی شاخ ہو یا کوئی, اس پر آپ غور فرما لیں کہ کومن میں یا کوئی ایسی جگہ پر اگر یہ کتابوں کی ترکیب ہو اور اس کا ایک حصہ اگر یہ ڈرائنگ روم میں بھی یہ بنا دیں. تو کئی ڈرائنگ روم بند ہوتے ہیں کیونکہ وہ دھول مٹی کی وجہ سے صرف مہمانوں کے آنے پر کھولا جاتا ہے. ہاں پھر اس طرح کا مطلب ہوتا ہے کئی ڈرائنگ روم, کیونکہ اب نا ڈرائنگ روم کے بھی عام, خیر عام گھر میں تو نارمل ڈرائنگ روم کھلے ہوئے ہوتے ہیں جن کے گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں کیونکہ آج کل کافی جدید فلیٹس بن رہے ہیں, تو اس میں بابا دو طرح کے ڈرائنگ, ایک ڈرائنگ روم وہ جو ایک روم وہ ہے صوفے والا جس میں عام گھر والے بیٹھتے ہیں, پھر ایک الگ سے ڈرائنگ روم ہوتا ہے جس کے اندر یہ مہمانوں کے لیے خاص ہوتا ہے. وہ الگ جیسے کچن دو ہو گئے نا, ایک ڈرٹی کچن ہو گیا ہے جسے پکایا جاتا ہے, ڈرٹی کچن جس کو ڈرٹی کچن بولتے ہیں, جس کو پکاتے ہیں, اور ایک کچن ہوتا ہے جو صرف اسے مطلب سامنا سامنا تھا چاچا سا نظر آتا ہے کہ یہ سن رہا ہوں یار کیا نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. نہیں نہیں بابا پرانی باتیں ہیں, ان لوگوں کی اتنی بالکل مارے گئی ہے بالکل نہ ہے, یہ ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یا تو یہ ہے. اور یہ مطلب ڈرٹی کچن تو مشہور ہے کہ پہلی بار سن رہا ہوں یہ ڈرٹی کچن ہے, اسے پکے گا اور یہ سوڑا سوڑا الماری ہے, اس کو کوئی پکانے پکانے کا نہیں ہوگا, بس یہ دکھانے کا شو پیس. یہ مطلب شو روم میں جیسے نہیں کچن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ ایسا ہوگا. تو یہ کچن ہے, تو اب یہ مطلب اب ایسا نظام بن گیا ہے کہ گھر والوں کے بیٹھنے کا روم الگ ہے, مہمانوں کا روم الگ ہے. تو اب اگر ایسی جگہ پر اگر یہ الماری یا اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں جس میں آپ کے گھر کے بچے مدنی منے مدنی منیا بھی ایک رسالہ لے سکیں اور گھر والے بھی لے سکیں, تو کوئی ایسا نظام بنا دو نا. سبحان اللہ, میں واقعی ہم نے بہت اچھے مشورے دیے کہ یہ اگر میں اپنی لائبریری پر مدینہ لائبریری لکھ کر لگا دوں. ہاں بھائی, تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ عوام کے لیے اختیار ہو گیا اس میں سے لینا, پر پرائیویٹ ہے نا. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنی لائبریری پر مدینہ لائبریری لکھ کے لگا دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں, فیضان مدینہ میں بھی میری لائبریری ہے, میری لائبریری میرے اپنے گھر پہ بھی ہے بیت الفنا میں, میری لائبریری ملک سے باہر بھی ہے دوسرے ملک میں, مدینہ لائبریری. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ٹینا کا نام مدینہ لائبریری. بابا یہ تین اگر ہوں تو تین الگ نام بھی دے سکتے ہیں. شاخ نمبر ون نمبر فیضان مدینہ ہمارے کتنے ہر جگہ تو فیضان مدینہ. نہیں شاخ بھی کیا ہم نے وہ کہا, یہ عوام کے لیے تو ہے نہیں نا. اس میں تو بعض کتابیں تو وہ ہوتی ہے جو عوام کو چھونا بھی نہیں چاہیے, ضرورت پڑتی ہے بازو کا. ماشاء اللہ, چلیں بھائی, جو جو جن مبلغین کے گھروں میں کچھ نہ کوئی لائبریری بنی ہوئی ہوتی ہے بعض اوقات, شاید حاجی امین کے بھی گھر میں کچھ نہ کچھ ہوگی, تو یوں اراکین شورا بعض مبلغین کے گھروں میں ہوگی, تو اپنے اپنے گھروں کے لائبریریوں کے نام. مگر یہ آپ اور میں حاجی امین اراکین شورا اور تمام ذمہ, آپ اور میں اولن اور تمام مبلغین ذمہ دار دعوت اسلام والے یہ ضرور نیت کر لیں کہ ہم اپنے مقتبۃ المدینہ کی تمام کتاب اور رسائل کو اپنی لائبریری میں ضرور رکھیں گے انشاءاللہ. یار ایسا کر لو حاجی امین کہ کوئی ایسا پیکٹ, آپ لوگ پیکج بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, پیکٹ چلے گا, پیکج صحیح ہے بابا, پیکٹ پیکج یہ مشہور ہے. یعنی ایسا ہے کہ جیسے کہ اب ہر کتاب تو مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ظاہر مہیا نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہیں, وہ چھپ رہی ہوتی ہے, تو جیسے جو جو موجود ہیں یہ ساری کتابیں ایک اس کا باکس بنا لیا جائے اور اس پر ان کتابوں کے ناموں کی فہرست لکھ دی جائے اور ایک ایک کتاب کا ہدیہ بھی لکھا ہو اور اس کی جو رقم بنے اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے اور وہ رقم کا مثال کے طور پہ یہ ساری کتابیں بن گئیں 12,750 روپے کی تو 750 اس میں ہم نے لکھ دیا کہ یہ اس میں سے ہم نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا اور یہ 12,000 میں اٹھاؤ تو ایک تعداد ہوگی جو مطلب ہوتے ہیں صاحب حیثیت ہوتے ہیں لوگ یہ 12,000 اس دور میں بہت سو کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ پورا 12,000 کا پیکج یہ خرید لیں گے اور انشاءاللہ ایک پیکج اس طرح کا میں بھی خریدنے کی نیت کرتا ہوں بابا کل انشاءاللہ یہ ترغیب کے لیے کر رہا ہوں میرے پاس تو کتابیں بہت ہیں اللہ کی رحمت سے تو اللہ کریم کرم کر دے گا میں انشاءاللہ ایک پیکٹ یا پیکج یہ کل اعلان ہو جائے اللہ کرے جو اپنے آپ مہیا ہیں کتابیں انشاءاللہ قیمت لکھنی ہے بہتر لبیک انشاءاللہ پھر جو کتاب لکھی ہے وہ اندر ہو یہ خاص تاکید کرنی پڑے گی بھول بھلیاں نہ ہو جائے انشاءاللہ اور اس میں یہ آفر بھی لکھی ہو کہ جو لکھا ہوا ہے اگر وہ کتاب اندر نہیں ہے تو وہ طلب کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ کہیں کوئی خاما کا بڑی کتاب آ کے مانگ نہ لے کہ اس جھوٹ بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ وہ دو کتابیں کم ہیں اس کا طریقہ کار پتا ہی چلا قیمت ہی 3,000 روپے ایک اور اس کا دو چار پانچ اور طریقہ کار ذہن میں ہیں بابا ابھی مدری مذاکرے کے بعد ہمارا کچھ مقتدی المدینہ کے حوالے سے مدری مشورہ ہے تو ہم اس پہ مزید اس کے جو بھی شعبے ہیں یا جو اس پہ مزید جو تقسیم ہو سکتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی کر لیتے ہیں اس میں یہ اگر جائز ہو نا طریقہ جیسے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لسٹ ہے آپ چاہیں تو اس کو چیک کر لیں تو اگر چیک کر لیں تب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے اب اگر یہ چیک کیے بھی اگر لے جائے تو کم ہو تو اب ثبوت دیکھو ثبوت تو کوئی بھی نہیں لا سکتا تو جھگڑا ہوگا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں کیا چیک نہیں کرے چیک کون کرے گا کوئی مشکل سے چیک کرے ہم یعنی کہ آپشن رکھیں گے چیک کر لو وہ دو کیل والا یہاں جو معاملہ ہے گنتی دیکھنا یہ گاہک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے اب وہ دیکھے پھر اس کو دوبارہ پیک کریں ہے تھوڑا کام مشقت کا جو بھی پیکٹ بھی بنتے کوئی چیک کرتا نہیں ہوگا کہ دیکھے اس کو لے جاتے ہیں اب وہ آئے گا کہ بھئی ایک رسالہ کم ہے دو رسالے کم ہے کیا کرے دیکھ لیں اس پر آپ جو بھی کر لیں شرعی رہنمائی کے ساتھ کہ اس میں کسی طرح کا وہ شرعی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے اب یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی مدری مذاکرے کے بعد مدری مشورہ ہمارا ہے مختصر سا اس میں ہم اس کو یہ تو چونکہ ابھی ابھی تو ایک میں نے تو ایک عرض کیا اور آپ ایک پھول عرض ایک پھول کیا آپ نے پورا گلدستہ پورا دیا آپ نے بھائی ہو گیا میں حاجی امین آپ کو وکیل کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پیکج بنے سب سے پہلے پیکج آپ میری طرف سے خرید لینا سبحان اللہ انشاءاللہ پیمنٹ کر دوں گا یا مرشدی یہ بین الاقوامی بھی بعض اسلامی بھائیوں کے یہ ایس ایم ایس وغیرہ موصول ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں مدینہ لائبریری بنائیں اسلامی بہنوں کو بھی آپ ترغیب دلائیں گے اسلامی بہنیں بھی سوتی پہ یہ اپنے معاف کیجئے یہ پیغامات دیں وہ ایس ایم ایس کریں تو انشاءاللہ یہ کہ یہ پیغامات اب چلنے شروع ہوں گے یہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے اور پھر یہ کہ ذمہ داران بھی پیغام دیں کہ ہم بھائی 112 کو انشاءاللہ مدینہ لائبریریاں گھر میں کھلوائیں گے کوئی بولے 313 کو کھلوائیں گے کوئی بولے 786 کو کھلوائیں گے وہ دے کے پھر آپ ایڑی چوٹی کا اور چوٹی ایڑی کا زور لگا دیں گے یہ کھلنی ہے مدینہ لائبریری خالی ہوائی فائر نہیں کرنا نہ دل میں نیت نہیں ہے اور کہہ دینا کہ میں کروں گا تو پھر تو گناہ کروں گے اس میں جھوٹ ہوگا یہ اس میں ایک آسانی اگر آپ کی طرف سے مقتدۃ المدینہ ہمارے دے دے کیونکہ جیسے کہ کسی کے گھر میں مقتدۃ المدینہ کی مثال کے طور پر 313 کتابیں ہیں اور ان میں سے 112 کتابیں جیسے میرے پاس موجود ہیں 113 کتابیں میرے پاس موجود ہیں میرے پاس 200 کتابیں نہیں ہیں اگر میں اپنی 112 کتابوں کے نام مقتدۃ المدینہ کو دے دوں کہ یہ میرے پاس ہیں اس کے علاوہ جو مقتدۃ المدینہ کی کتابیں نا وہ مجھے دے دی جائیں. سبحان اللہ, کیونکہ وہ ڈبل کتابیں کوئی نہیں. مدینہ مدینہ نہیں, بالکل عقل میں آنے والی بات ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں جب ایک رسالہ دیتے ہیں جی ہاں, تو 112 رسالے کیوں نہیں دیں گے؟ نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں مقتدۃ المدینہ کی کتابیں, ہمارے کئی مبلغین اور ہمارے سے اسلامی بھائی ہیں جن کے گھروں میں مقتدۃ المدینہ کی کتابیں, رسائل, وی سی ڈی وغیرہ موجود ہوتی ہیں, تھوڑی سی کوشش کیجئے آپ اپنی فہرست بنا لیں کہ میرے پاس مقتدۃ المدینہ کی یہ اشیاء موجود ہیں, یہ اشیاء لکھ کر آپ مقتدۃ المدینہ کو دے دیجیے کہ اس کے علاوہ جو کچھ مقتدۃ المدینہ کا ہے نا وہ مجھے دے دیں, تو آپ کا ڈبل بھی نہیں ہو جائے گا, آپ کی قیمت بھی بچے گی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پاس مقتدۃ المدینہ کا سامان بھی پورا ہو سکے گا. اشیاء سے مراد تو کیا ہو؟ کتابیں, کسٹیں, جو بھی آپ بیان کریں بابا. جو اب یہ تو پھر آپ کا بھی جو چاہتا تھا تیات باکس بھی رکھ دیتے تو پہلے سے, چلو ہو تو نہیں لینا پڑے. مقتدۃ المدینہ بس ہمارے یہاں مراد تو بابا مقتدۃ المدینہ کی وہ کتابیں جو لٹریچر دعوت کا نہیں, اس میں شامل ہے کتاب, رسالے اور وی سی ڈیز, سی ڈی, میموری کارڈ, اس طرح کی جو بھی تبلیغ سے متعلق ہو, علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہمارا مواد ہے اس کو لے لیں بابا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دنیا بھر کے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, عاشقان رسول, عاشقان میلاد, بابا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیت میں کر سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 12ویں کے اس مہینے میں اپنے گھر میں مدینہ لائبریری قائم کروں گا اور اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ ابھی تو سب پیکٹر بنیں گے, میں نیت تو انشاءاللہ کرتا ہوں کہ راتوں رات میری فیضان مدینہ کی لائبریری میں تو لکھ کر ہم لگا دیں گے. اب وہ گھر جب جاؤں گا تو عید کے بعد ہی جانا ہوگا, عید کے بعد بھی جمعہ, پھر ہفتے کو مدنی مذاکرہ, تو یہ میں تو عید کے بعد بھی گھر نہیں جا سکتا, یہیں پڑے فی الحال. تو نیت یہی ہے انشاءاللہ میں مدینہ میں. یہ 13 کا بھی مدنی مذاکرہ ہے؟ جی ہاں, 13 کا بھی مدنی مذاکرہ, یعنی کہ 12 ربیع الاول کو مدینہ لائبریری. نام رکھیے جو کتاب اچھی ہوئی نہیں, ہم سب لگائیں گے بابا, ہم سب اراکین شورا اور دیگر بھی. اعظم باپو ہند کے کابینہ, اعظم سید اعظم باپو جو جن کا مطلب یعنی کہ ماشاءاللہ یہ 12 روزہ مدنی کورس کے ذمہ دار بھی ہیں, اپنے وہ معلم بھی ہیں, اور سب سے پہلا 12 روزہ مدنی کورس غالباً یہاں مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں ہوا, اس میں انہوں نے یہ کروایا کورس. تو یہ انہوں نے یہ نیت بھیجی ہے 112 اسلامی بھائیوں کو یہ مدینہ لائبریری بنوائیں گے گھروں میں, 112 اسلامی بھائیوں کے ہند میں. بابا یو ایس اے سے, ہند سے, اور بھی چند ایک ممالک سے اور دیگر اراکین شورا نے بھی پیغام بھیجے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی مدینہ لائبریری بنائیں گے. ایک اسلامی نے خواہش کا اظہار کیا ہے بابا کہ جو پیکج آپ کی طرف سے لیا جائے وہ اس کی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی جو پیکج آپ کی طرف سے لیا جائے گا تو چاہتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ میں کروں. کائے کو کریں گے, اس کی مدنی فیس لگے گی. پھر وہ سن رہے ہیں بابا, کیا مدنی فیس دیں بابا؟ وہ 12 ماہ 25 ماہ کچھ تو کچھ حسب توفیق کوئی سی مدنی فیس دیں میرے کو, بھلے یہ اس پر خرچ کریں. یہی کر لیں کہ بھائی وہ 12 دن ہی دے دیں, فلانے مدینہ میں آ کے بیٹھ جائیں 12 دن کے لیے, کہیں کچھ تو دیں نا یار, مفت مفت میں تو نہ ہونا. ربیع الاول شریف میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر ہی کر لیں ان 12 دنوں میں, یوں کر لیں. چلو اس سے کم میں سودا نہیں ہوگا, 3 دن تو کم از کم دینے پڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول, اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ اپنے گھر میں یا اپنی کاروبار کی جگہ میں بھی جن سے بند پڑے, اپنے دفاتر میں بھی, اپنی کلینک میں, اپنے شو روم میں, اپنے ویٹنگ روم میں, اپنے ڈرائنگ روم میں مدینہ لائبریری قائم کیجئے. مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب, ہر رسالہ, ہر وی سی ڈی, ہر سی ڈی آپ کے مدینہ لائبریری میں ہو. اور کچھ رسائل حسب توفیق زیادہ رکھیں. جب بھی آپ کے مہمانوں کی آمد ہو تو آپ کے ڈرائنگ روم میں کچھ رسائل وغیرہ ٹیبل پر رکھ دیں اور ان کو ترغیب بھی دیں کہ اس کو پڑھیے. عیسائی بہنیں یہ کام آسان طریقے پر کر سکتی ہیں, ان کی بھی مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو اس طرح پھر یہ جب جانے لگے تو وہ رسالہ آیا وہ اس کو تحفے میں بھی دیں, سی ڈی وی سی ڈی جو حسب توفیق آپ دے سکیں. مدنی پنسورہ پیش کر دیں, کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ پیش کر دیں, پتہ نہیں کتنوں کی ایمانوں کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا. اور اس پر لکھ کر لگا دیں مدینہ لائبریری. اگر کچھ اور شعبہ اس کا رکھنا چاہیں تو ڈرائنگ روم میں یہ بھی لکھ کر لگا سکتے ہیں جس میں وہ رسائل یا وی سی ڈی وغیرہ آپ دینا چاہیں کسی کو, تو یہ لکھ کر لگا دیں کہ جن کو جو چاہے اس میں سے ایک ایک عدد لے جا سکتا ہے. یہ بھی لکھ کر لگا سکتے ہیں. حسب توفیق اللہ نے بہت دیا ہے جن کو, تو وہ تو مطلب بہت کچھ, پوری پوری لائبریریاں غریبوں کے گھروں میں بنوا سکتے ہیں. جو کئی ایسے اسلائی بھائی ہوں گے جو بےچارے نہیں خرید سکتے پورا پیکٹ, تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ یوں بھی میدان میں آئیں اور اپنے ذمہ داروں کو بولیں کہ بھائی 2 مدینہ لائبریری میں کھلوا دوں گا, 12 مدینہ لائبریری میں کھلوا دوں گا. آپ 12 اسلائی بھائیوں کے گھروں میں ترکیب بنائیں. اور اسلائی بھائیوں کو چاہیے کہ صرف ان اسلائی بھائیوں کی ترکیب کریں کہ جو واقعی اپنی دانش میں وہ سمجھیں کہ یہ بےچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کو دلا دیں اور اس کا رواں رواں آپ کے لیے دعائیں کرے گا. کچھ تو کریں یار, دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں. انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت عام سے عام تر ہوتی چلی جائے گی. یا اللہ جو اپنے گھر میں مدینہ لائبریری کھولے اس کی بے حساب مغفرت ہو جائے اور اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خدا آمین. ماشاءاللہ میرے غریب زادے حاجی بلال بھی نیت کی انہوں نے کہ جو کتابیں کم پڑتی ہیں مکتبۃ المدینہ کی وہ خرید لیں گے یہ بھی, اور مدینہ لائبریری لکھ کے لگا دیں گے. ویسے ہے ان کے پاس لائبریری لیکن کم ہی تو ہوتی ہے نا, وہ پوری کریں گے انشاءاللہ. اس میں یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے مقتد المدینہ کو کہ جو باپا نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ لکھ دیں, یہ لکھ دیں, اگر ہم اس سے اسٹیکر بھی بنا کر دے دیں نا, مدینہ لائبریری کا بھی اسٹیکر ہو, بورڈ ہو, یا جو آپ نے ارشاد فرمایا مہمانوں کے لیے بھی یہ عبارت ہے نا, یہ لکھی ہوئی اگر مقتد المدینہ سے دے دی جائے نا تو یہ اسٹیکر لگا لیں. اتنا بے چین نہیں ہو, آہستہ آہستہ باپا. بہت مشکل بھی کہیں گے کیونکہ یہ جیسے کہ ہم جو برکت والے اسٹیکر لگاتے ہیں نا وہ تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں, چلتے ہی رہتے ہیں. یہ اس پر لینے والے حدیث وغیرہ لکھی ہو نا کہ بھرنے کے فضائل, کوئی ایسی اس میں برکت والی وہ عبارت ہو نا تو اس بہانے لیں گے. لیکن جو المدینہ لائبریری جن کے پاس نہیں ہوگی, ہر ایک تو بنائے گا نہیں, وہ پھر یہ اسٹیکر نہیں لے گا. بابا آپ کو اللہ نے چاہ تو مدینہ لائبریری کھلنے کی خوشخبریاں. یہ آپ اصل میں یہ لائنیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ وہ نام آ رہے ہیں. اصل میں منحصر ہے ہمارے تمام ذیلی نگران حلقہ نگران مشاورتیں حتیٰ کہ شورا تک کے ہمارے تمام اسلام بھائی اسلامی بہنوں کی عالمی مدی سے مشاورت ان کی متماتحت اسلامی بہنیں جو بھی ہیں یہ سب مل کر اگر تحریک چلائیں نا تو کچھ ہی عرصہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی اچھی خوشخبریاں ملیں. بلکہ یہ ہوگا کہ آپ کا بھی کسی گھر پہ آنا جانا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں مدینہ لائبریری ہے. میں ان کی دلجوئی کے لیے جن کے نام لکھے ہوئے پڑھنے کی ترکیب کرتا ہوں. عبد الرشید احمد تنزانیہ, اسلامی بہن قصور انیس اتاری اجمیر شریف ہند, نعیم اتاری ہند وحید آباد ہند وحید آباد دکن ہند حیدرآباد دکن وہ پھر ایک نام چلا گیا. عابد علی سردار آباد, بنت یوسف مزمل اتاری خانیوال, اسماعیل گجرات پنجاب پاکستان, نبیل اتاری مرکز الاولیاء, سلمان پاشا ہالینڈ. ایک نام رہ گیا ہے تو وہ ابھی آئے گا انشاءاللہ واپس. میرا نام نہیں آیا. کچھ کالز بھی ہیں. نعیم اتاری ہند حیدرآباد دکن اور اشفاق اتاری سردار آباد. یوں تو کہہ رہی چند ہی ابھی چلے اور ٹائپنگ ہو رہی ہوگی. کئی ایسے میں اللہ استقامت ہے یا اللہ ان سب کا نام اپنی بارگاہوں میں اپنی بارگاہ عالی میں قبول کر لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حنیف رضوی مسقط عمان سے. باپا کے اعلان پر مرحبا. میں نے اپنی مسقط عمان کی لائبریری کا نام مدینہ لائبریری رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ باب المدینہ میں بھی ایک لائبریری مدینہ لائبریری کے نام سے بناؤں گا, اس کو اپ ڈیٹ رکھوں گا انشاءاللہ. محمد حسنین رضا اتاری, مجلس نشر و اشاعت. انشاءاللہ عزوجل مدینہ لائبریری بنانے کی نیت ہے جیسی میرے رسول نے ترغیب دلائی, اور مکتب کے اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل وہ بھی اپنے گھروں میں مدینہ لائبریری بنائیں گے. محمد عدنان اتاری ٹیکسلا, مدنی تربیت گاہ اسلام آباد. الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کی بہت ساری بکس الحمدللہ گھر میں تشریف فرما ہیں تو میں نے لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے. الحمدللہ آج سے ہی اس لائبریری کا نام مدینہ لائبریری ہوگا اور انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے جو بھی نئی کتاب آئے گی اس کو خرید فرما کر انشاءاللہ عزوجل اس لائبریری میں سجاؤں گا. مدرۃ الاولیاء چاٹگام بنگلہ دیش سے محمد ایوب غنی قادری اتاری عرض کر رہا ہوں. آپ نے ابھی مدنی لائبریری کے بارے میں بہت پیارا ہمیں مدنی سوچ عطا فرمائی, تو وفا انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ آج سے ہی یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں گے. یہ فقیر المدینہ بنگلہ دیش مدنی لائبریری نام پاس مدنی چینل بھی تو ہے اپنا المدینہ اور مدینہ مدنی لائبریری. آج سے بھائی جو مدینہ لائبریری میں نے کہا تو یہ مدنی لائبریری کر دیں اس کو, مدنی چینل مدنی لائبریری مدنی سوٹ مدنی بوٹ نہیں ہے مدنی سوٹ. یا مرشدی وہ اعظم باپو کا یہ ٹیکس آیا میں اپنے گھر ہاتھوں ہاتھ کر لیا, میں نے اپنے گھر ہاتھوں ہاتھ کر لیا وہ لکھ دیا ہوگا تو مدینہ کا مدنی کر دیں. سوال اب کیا بنانا ہے؟ مدنی لائبریری مدنی لائبریری مدنی لائبریری. کون سی لائبریری؟ مدنی لائبریری. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ساجد جوکیو ہے, میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں ملیر سے. میں امیر دعوت اسلامی کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. میرا نام محمد احمد علی اقاری ہے, اس شعر کا تشریح فرما دے. اے رضا خود زاہد قرآن ہے مدعا حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمک پھینک دے کیا قیامت کے دن اسے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز میں اذا جاء تبت سورہ اخلاص پڑھنا کس کا سنت. تین سوال یہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں اے رضا جب صاحب قرآن, صاحب قرآن سے مراد یہاں اللہ تعالی کی ذات ہے کہ اے رضا اپنے آپ کو فرما رہے ہیں اے رضا جب اللہ تعالی مداح حضور ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے, اللہ تعالی اپنے محبوب کی نعت بیان کرتا ہے تعریف بیان کرتا ہے تجھ سے کب ممکن ہے تو اے رضا آپ کیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے. یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب اللہ تعالی حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ واقعی ہے ذہن میں رکھیے گا. تو یہ کہ اللہ تعالی ہی حقیقی معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں کو جانتا ہے, اسی نے پیدا کیا اسی نے بنایا, خوبیاں بھی اسی نے رکھی ہیں. جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال, جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال, اے حسین تیری عطا اس کو پسند آئی ہے, اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. یہ شعر کس کا جانتے؟ نہیں جانتے. ایک جواب ملا, ذوق نعت مولانا حسن رضا خان برادر اعلی حضرت رحمہم اللہ, نعت خوان بھی مونجا گئے تھے. پتا تھا نا نعت خوان تو حافظ ہونا چاہیے نا تو غیب کو. یا مرشدی مختلف ایسا دوسرا بھی جی, وہ دو سوال باقی ہیں اس کے. جی جی ہاں, نمک پھینک کے تو وہ پلکوں سے اٹھا رہے, بچپن سے سنتے ہیں اور سنتے ہی ہیں. اگر جان بوجھ کر کسی نے نمک پھینکا تو یہ مال ضائع کرنا ہوا, اور مال ضائع کرنا یہ حرام ہے, تو نمک بھی مال ہے, تو یوں مطلب گناہگار ہوگا. اب پلکوں سے اٹھانے کا سزا دی جائے گی تو یہ کچھ پڑھا یا علماء سے میں نے سنا نہیں ہے. اور جو بھی سزا ہو وہ دنیا میں اگر نمک پلکوں سے اٹھائے نا تو یہ آسان ہے, آخرت کی سزا اس سے خطرناک ہوگی, بہت تکلیف دہ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں نمک پھینکنے سے بھی اور پانی پھینکنے سے بھی بچائے. پانی بھی یہ پیتے ہی ہوں اور یوں کر کے پھینکتے, یہ عادت ہے, کچھ قطرے تو پھینکیں گے, اس سے بھی بچنا ہے. پانی بھی نہیں پھینک سکتے, جتنا پی سکتے ہیں پی لیں, اتنا ہی نکالیں گے سارا پی لیں, اور اگر سارا نہیں پیا جا رہا تو پھر یوں ہی رکھ دیں, پھینکتے کا دوسرا پی لے. کہ وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے, سر المؤمن شفاء, کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مومن جو کھا کر یا پی کر جو اس کا بچ جاتا ہے اس کو جھوٹا بولتے ہیں. یہ اگر کوئی کھا پی لے تو اس میں شفا ہے, کوئی عیب نہیں ہے. سائنسدان جھک مارتے ہیں جو بولتے ہیں کہ جراثیم اس کے لگ جائیں گے اس کے لگ جائیں گے, حدیث حق ہے, وہ جھوٹے میں شفا ہے. مومن کیا غیر مسلم کے نہیں. مسلمان کے. یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی بزرگ ہو, پیر صاحب ہو, تو اسی کے جھوٹے میں شفا ہے. یہ مطلق ہے, ہر مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. کسی کے جھوٹے سے بھی ہم کو گھن نہیں کھانی چاہیے, نفرت نہیں کرنی چاہیے. جو تھال میں کھانا بچ گیا تو یہ شاید شادیوں وغیرہ میں تو پھینک دیتے ہیں, یہ نہیں. اگر مسلمانوں نے کھایا پھر تو یہ شفا والا ہے. خدا نہ خاصا غیر مسلم نے کھایا اور بچا ہوا ہے, ناپاک یہ بھی نہیں ہے, پاک ہے یہ بھی. اس کو بھی پھینکنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو بھی استعمال کر لیا جائے. خاص اپنے نابالغ بچوں کا جھوٹا پانی یہ بھی پینا چاہیے. بچہ تو زیادہ یہی عرض کر رہا زیادہ مضبوط ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں ہے اس کے. تو ماں باپ کی کتنی اس میں وہ ہو جائے نا کہ یہ بالغ جس نیت سے پی رہا اپنے نابالغ تین چار پانچ سال کے ہوتے ہیں, مندی منی یا مندی منے ہوتے ہیں, ان کا جھوٹا پانی پیے. اگر ویسے تو ترغیب شاید یہ ہے کہ ان کو دلانی چاہیے کہ بیٹا پانی پورا پی لو, لیکن اگر بچ جائے وہ باپ پی لے یا ماں پی لے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے نابالغ بچے کا جھوٹا پانی پی رہا ہوں یا پی رہی ہوں, کہ یہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے. بہت یار جہالت اتنی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. میں ایک بار بہت پرانی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلام کی شروعات میں میری بیٹی بہت چھوٹی تھی, مدنی منی تھی, تو کہیں ہم گئے تھے, کوئی مریض تھا سیریس, تو اس کے یا سلاموں کا انہوں نے ختم رکھا تھا, وہ میرے ساتھ تھی. اب یا سلام ہو تو آسان ہے, بچہ پڑھ لیتا ہے جو تھوڑا بہت بولنا سیکھ جائے نا, یا سلام ہو, جو کوئی مخارج کی پیچیدگی بھی نہیں ہے, شین ہوتی کچھ نہیں ہے, تو وہ بھی یا سلام ہو پڑھنے لگی. تو اس کو منع کرنے والے منع کرنے لگے. پھر میں نے کہا کہ یار ہم لوگوں کے پاس تو گناہوں کا کٹھڑ ہے, ہماری زبان بھی ناپاک. میں نے سمجھایا کہ میں نے کہا یعنی کہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو, یہ اس کا بولنا تو پڑھنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے, یہ تو اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے, تو پڑھ بھی درست رہی ہے, اس کو ہٹانے کی تک. تو ایسی جہالت ہے, یعنی یہ داڑھی منڈے بڈھے بڈھے کھالے لٹک جاتے ہیں, گھس گھس کے وہ داڑھی منڈے آتے ہیں, ان کا پڑھنا مقبول ہے, نابالغ بچوں کا مقبول نہیں ہے. نابالغ کا زیادہ مقبول ہے, نابالغ کی شان فاروق اعظم سے پوچھو کہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاؤں و تعظیمہ میں گلی کے بچوں سے فرماتے ہیں بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. یہ ہیں بچے. میرے آقا سے پوچھو کہ بچے کیا ہوتے ہیں, میرے آقا بچوں کو سلام پہلے کرتے تھے, سلام میں پہل کرتے تھے, بچوں کو اٹھا کر گھوڑے میں ساتھ سوار کر لیتے تھے. تو ہم یہ دونوں کام تو نہیں کر سکتے, ایک کام کر سکتے ہیں, ہم بچوں کو سلام کر سکتے ہیں. اس میں اپنی کوئی توہین نہ سمجھے, ہم کو سلام کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو, بھلے وہ جواب نہیں بھی دیتا تو بڑے کون سا دیتے ہیں جواب, کس کو آتا ہے جواب دینا, مالیکم سلام, یہ وہ جواب تھوڑی ہوا. تو بچہ جواب دے یا نہ دے, ہم بچے کو سلام کریں, اس کا ایک فائدہ یہ بھی دوگا بچہ سلام کرنا سیکھے گا, عادت پڑے گی اس کی, سلامتی کی دعا اس کو دینے, السلام علیکم کے معنی یہ نہیں تم پر سلامتی ہو. تو بچے کو سلام تو کر سکتے ہیں, سواری پر جہاں تک بٹھانے کا تعلق ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو سب جانتے تھے, ان کا اور ان کو جاننا بھی فرض ہے, جاننا اور ماننا بھی فرض ہے. ان مانو کا جاننا کہ ہم دیکھنے کے لیے تو کون تیار نہیں ہے, سب بھی تیار ہے, لیکن ہمیں دکھیں تو نا, ایسی آنکھیں کہاں سے لائیں. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا یعنی روشنی دیجئے, ضیا مانے روشنی, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. ہم تو ویسے ہی وہ طلب گا رہے ہیں کہ کاش دیدار سے ہم شرف یاب ہوں, لیکن نصیب ہمارے. تو بہرحال یہ کہ ساتھ بٹھانے میں تو اپنا بچہ جو ہے نا گھر کا, اس کو تو بٹھا لے, بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے نواسا ہے نواسی ہے نا, چھوٹے ہیں نابالغ, جبکہ وہ کوئی شرعی مانے نہ ہو, یا ایسا قریبی عزیز یا قریبی پڑوسی ہے کہ جس سے انسیت ہے, ورنہ عام بچہ اٹھا کر رکھیں گے تو وہ پولیس کو فون کرے گا کہ میرے بچے کو اغوا ہو رہا ہے, میرے بچے کا اغوا ہو رہا ہے, وہ پولیس دو گلیوں کے آگے جا کر وہ آپ کو یوں روک لے گی, لے جائیے. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دم آنکھیں بند کر کے آپ بولو گے یہ اب سنت ہو گیا ہر ایک کا بچہ اٹھا کر. آقا کو تو سب جانتے تھے, بلکہ جس جس بچے کو آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر بٹھایا ہوگا وہ تو اپنی خوش نصیبی پر عمر بھر رشک کرے گا، قیامت تک ان کا خاندان رشک کرے گا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر سوار ہوا ہے۔ آئے آئے بال وار کو ہاتھ لگ گئے تو بال بڑھ گئے، آئے آئے چہرے مبارک پر ہاتھ لگا دیا تو چہرہ وہ ایسا روشن ہوا کہ بس جس طرف ہاتھ لگایا بس وہ سب سے نمایاں ہے وہ حصہ۔ بتاتے تھے صحابہ کے ہاتھ لگایا تھا تو مجھے وہ خوشبو محسوس ہوئی جیسے کہ ابھی مشک کی ڈبی میں سے ہاتھ نکلا، مشک عنبر کی ڈبی ہاں۔ اللہ میرے آقا کی تو ہے شان عظیم، اللہ تعالی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ سوال تھا بابا، اور یہ منظر بھی نہیں، بچے نے سوال تین سوال کیے تھے، ایک باقی۔ اچھا ہاں، تبت یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حدیثوں میں تو سورۃ الکافرون، سورۃ القدر اور سورۃ الکافرون کا تو ہے، اس کا بھی ہے سبح اسم ربک الاعلی، لیکن ابھی ازاجا اور تبت کا اعلی حضرت کی طرف منسوب ہے۔ ایک بزرگ جو تھے وہ ضعیف العمر تھے، کافی عمر تھی، دانت سب سلامت تھے، اور وہ گنا جو ہوتا نا گنا، ہم تو گنا بھی چبائے تو منہ خون نکل آئے دانتوں میں، گنے کا گٹھا، گنے کی جگہ جگہ گاٹھے ہوتی ہیں جوڑ، یہ ایک ہی یعنی کہ جوڑ جوڑ کے تو جو بھی کہ یہ اندر ہی اندر ہوتا ہے، سب ٹکڑے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، یہ مضبوط ہوتا ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے۔ تو یہ گانٹے، یہ گانٹے تک وہ چبا لیتے تھے غالباً، بہت سخت ہوتا ہے، شاید گانٹوں کا لکھا کہ یہ بھی چبا لیتے تھے، تو یا گنا چبا لیتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ یہ اس عمر میں آپ کے دانت مضبوط، تو یہ سرکار اعلی حضرت کے غالباً مرید تھے۔ انہوں بتایا کہ ہمارے پیر صاحب نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا تھا کہ وتر میں اذا جاء تبت اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف یہ پڑھا کرو تو تمہارے دانت مضبوط رہیں گے، تو میں وہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ پڑھنی چاہیے، کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ اکثر میں بھی یہ پڑھتا ہوں اذا جاء تبت اور سورہ اخلاص، اور یہ دعوت اسلامی سے پہلے کے میرے معمول ہے الحمدللہ، یہ بہت پہلے کی پڑھی ہوئی قاعدہ ہے۔ صلوا علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاتھوں ہاتھ مدنی لائبریری جو بنی ہے اس کا ایک منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور حافظ حسان صاحب ابو البنتین انہوں نے بھی یہ نیت کی ہے، اراکین شورا نے بھی، ہمارے زمزم نگر کے ایک استاد الحدیث ہیں ان کا بھی میسج آیا کہ میں اپنے گھر پہ مدنی لائبریری بناؤں گا، ماشاء اللہ۔ یہ دکھائے، یہ واہ مدنی لائبریری بن گئی، یہ کہاں بنی؟ اچھا یہ عرب امارات سے پہنچائی ہے، یہ نگران شورا کیا ہے؟ ہاں عرب امارات جی، بتائیں مجھے، عرب امارات میں یہ بن گئی بھائی، دبئی میں ان کا گھر ہے شارجہ میں، سائی بھائی کا، یہ لکھ کے لگا دیا تو بن گئی۔ اب ساری کتابیں لینی ہیں، خالی یہ دو چار کتابوں سے گزارا نہیں ہوگا، مکتبۃ المدینہ کی ساری کتابیں ہم وہاں پہنچ رہا، ذرا وہاں بھی ہے مطلب اپنا مکتبۃ المدینہ ہے، انشاءاللہ میسیجز آئیں، کئی انہوں نے نیت کی ہے، تمام اراکین شورا ذمہ داران بھی ہم سب نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں جو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں نہیں ہیں، رسالے نہیں ہیں، وہ سب اپنے گھر میں اپنی مدنی لائبریری میں لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تمام اراکین شورا ذمہ دار اسلام بھائی نیتیں کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں نیت پر استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے، آمین۔ ابا یہ مال خرچ کرنا رائے خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا؟ میں اپنے لیے کتابیں لے رہا ہوں پڑھنے کے لیے، لا ادری. علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ تو رائے خدا میں نکلنا ہے, کتابیں خریدنا یا رائے خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا؟ قیاس تو نہیں کر سکتے نا اس پر. ثواب کے لیے خرچ کرنا تو ملے گا, ثواب تو ملے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر ریا مقصود نہیں ہے اور علم دین کی محبت میں وہ خرید رہا ہے. اور اگر یہ کتابیں دنیا سے گیا اور چھوڑ کر گیا تو یہ کتابیں اگر اس سے استفادہ کیا جاتا رہا تو اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنیں گے. خدا بہتر جانے اس کی نیت کرے گا یا نہیں. وارثوں کا حق ہے ابھی, اب وارث اس کو اگر سب بالغ ہیں تو یہ بانٹ بھی سکتے ہیں اتفاق رائے سے, اور جو بالغ وارث تیار نہیں ہے اس کے لیے اس کا حصہ الگ کر دیا جائے, باقی اگر چاہیں تو بانٹ سکتے ہیں. اگر کوئی نابالغ ہے تو پھر اس کا حصہ تو الگ رکھنا ہی پڑے گا چاہے وہ اجازت دے, اس کی اجازت جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. یہ کچھ سوالات ہیں اب ایس ایم ایس کے ذریعے آئے ہیں, آپ سے کر لیے جائیں. جی یہ ہاں یہ وہ تبت یدا کا جو سوال ہے اس کے ضمن میں, تبت یدا کا تذکرہ نہیں ہے حدیث شریف میں, یہ تذکرہ جو بہار شریعت جلد اول حصہ چہارم صفحہ 653 حدیث نمبر 13-16 امام احمد ابی بن کعب سے اور دارمی ابن عباس سے اور ابو داود و ترمذی ام المومنین صدیقہ سے اور نسائی عبد الرحمن بن سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. سورہ قدر والی بھی. جزاک اللہ. اور معاف کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. اور سورہ قدر جو میں نے کہا اس کی روایت ڈھونڈ رہے, اگر روایت نہ ملے تو پھر ایڈٹ کر دیا جائے. میں نے پڑھی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, اس میں وہ مسائل یہاں بیان کیے گئے. شاید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. جو اسلامی بھائی میت دفناتے ہیں کیا اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا ان کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں نہیں, غسل ضروری نہیں ہے. البتہ غسل دے کر میت کے مستحب ہے کہ خود بھی غسل کرے, اگر نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے. جس بلی جس گھر میں روتی ہے اس گھر میں مصیبت آتی ہے؟ نہیں, یہ مطلب بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. بلی روئے یہاں سے, جو ہونا ہوگا وہ ہوگا. تو کیا جمعہ کے روز فرضوں سے پہلے کی چار سنتیں گھر میں ادا کر کے مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جمعہ کے روز فرضوں سے پہلے جی کی چار سنتیں گھر میں ادا کر کے مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جمعہ کی نماز تو اس کے تو شرائط ہیں. مسجد خواہ دوسری ایسی جگہ جہاں اذن عام ہو رہی ہے جو شرائط ہے, تو جمعہ کی نماز تو بغیر جماعت کے ہو نہیں سکتی, ہر شخص اس کی امامت کر نہیں سکتا, تو اکیلے جمعہ پڑے گا جمعہ تو ہوگا ہی نہیں. نہیں, جیسے جمعہ کی نماز ہے نا بابا, تو جمعہ کے فرض جمعہ کی سنتیں بول رہے ہیں؟ جی ہاں. ہاں, آج جمعہ کی سنتیں پڑھ کر اگر جمعہ پڑھنے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے یا واجب؟ سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا سورت ملانے کے لیے, سورت ملانے کے لیے سنت ہے. وضاحت آپ فرما دیں, کیونکہ سوال یہی آیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے یا واجب. ابھی سوال میں جو کمی ہے اس کا میں جو عرض کر رہا ہوں جی, کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملاتا ہے جی مثال کے طور پر قل ہو اللہ شریف پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے, سنت ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیچ میں سے کوئی آیتیں پڑھتا ہے مثال کے طور پر سبحان ربی کل سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون آخر تک یہ پڑھتا ہے, تو بیچ کی اگر کوئی رکوع یا آیتیں پڑھتا ہے تو اب بسم اللہ پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد اب بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں. پڑھ لے تو جی میری میں عرض کر رہا ہوں پڑھ لے تو حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بہرحال واجب تو ہے ہی نہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے دوران نماز سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بھول کر صدق اللہ العظیم پڑھ لیا تو کیا نماز فاسد ہوگی؟ نہیں, جواب کی نیت ہونے کی صورت میں فاسد ہوتی ہے نماز, یا کلام گفتگو جس کو بولتے ہیں نہیں کا بتانا قرآنی اگر الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں ہے مطلب تفصیل ہے, یعنی گفتگو مراد نہ ہو اور جواب دینا یہ گفتگو ہے, گفتگو کا حصہ ہے. تو اگر جواب کی نیت سے تو جیسے کسی نے آیت درود پڑھی اور جواب کی نیت سے درود شریف پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی, اگر جواب کی نیت نہیں تھی تو نہیں ٹوٹے گی. تو اسی طرح یہ صدق اللہ ہے نا, یہ جو اس میں بھی نماز تو نہیں ٹوٹے گی. دیکھیے جو پر دیکھ کے بتاتے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو جواب کو نامکمل ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ صدل کر کے نماز پڑھنا اس کا حکم کیا ہے؟ ارشاد فرمائے صدل کر کے, ہاں اس میں میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. صدل کہتے کس کو اگر اس کی بھی وضاحت فرما دیا؟ صدل یہ کہ حد معتاد سے زائد, یعنی زیادہ بڑا ہوا, ٹھیک ہے نا. اب جیسے یہ آستین ہے اس کا حد معتاد یہ ہے کہ یہ انگلیاں چھپ گئی, تو اس طرح آستین اتنی بڑی ہے کہ انگلیاں بھی چھپ گئی, تو یہ مکرو تنزیح ہوگا. صدل تو نہیں, صدل اس کو نہیں کہیں گے, اسمال کہیں گے اس کو, معافی ہے. صدل یہ جیسے کہ یہ جی چادر لٹکا لے, تو اب اگر چادر جو ہے یہ شاید تار نڑے گا تو ڈائریکٹ یوں لٹکی ہوئی ہے, اپنی دے جس طرح. چلو یہ لٹکی ہوئی ہے جو پہلے گلے میں لٹکائی, یہ دونوں صورتیں نماز میں مکرو تحریمی ہے, دوبارہ ترکیب بنا کر یا چادر ہٹا کر نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا, نفل بھی پڑھے تو اب دوبارہ دہرانا واجب ہو گیا. اچھا سر سے لے کر اگر یوں رکھی تو نہیں, دونوں لٹکا کے رکھیں حافظ صاحب, یہ سر سے آئیے گلے سے نہیں آئیے, نہیں سر سے لیں, آئیے سر سے لی اور اب یہ دونوں اس کے جو سرے ہی لٹک رہے ہیں, یہ بھی صدل ہے بابا؟ یہ صدل ہے اور یہ بھی مکرو تحریمی ہے. مکرو تحریمی یوں ایک سرا یوں ڈال لے, جیسے مفلر سردیوں میں رکھتے ہیں لوگ یوں گلے میں, یہ بھی مکرو تحریمی ہو جائے گی نماز. ایک یوں ایک چھیڑا سرا جو رکو میں گیا اور وہ جو سرا جو پیچھے ڈالا تھا نیچے آ گیا تو فوراً اشارے سے اس کو درست کر لیں دھکا دے کے, ٹھیک ہے نا, فوراً درست کر لے گا تو کراہت نہیں آئے گی. اور اگر شروع کرتے وقت یہ لٹکا ہوا تھا تو اب فوراً تہنا تکبیر تحریمہ کی فوراً یوں کر دیا تو کراہت دور نہیں ہوگی, کیونکہ شروع ہی مکرو تحریمی ہوئی, وہ تو نماز کے دوران اگر وہ کھل گئی ترکیب آؤٹ ہوئی اس کی تو وہ اشارے سے اگر فوراً صحیح کرے گا تو کراہت سے بچ جائے گا. اور اگر اس طرح نماز شروع کی جیسا آپ نے ارشاد فرمایا اور اس کی توجہ گئی کہ نماز میں نے صدل کے ساتھ ہی شروع کی اور مکرو جیسا آپ نے فرمایا کہ نماز شروع کرتے ہی اگر یہ کرے گا تو یہ درست نہ ہوگی کہ نماز مکرو تحریمی ہوئی, شروع ہو چکی تھی اب قرات دور نہیں ہوگی. اب اس نے دیکھا کہ صدل تھا, اب وہ نماز پوری کرے گا یا وہاں نماز توڑے گا؟ بابا پوری کرے گا, پوری کرے گا, توڑے گا تو گناہگار ہوگا. پوری کرے گا کر کے پھر دوبارہ نماز دوبارہ واجب الادہ ہوگی, سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا اس میں, یعنی کہ درست نہیں ہوگی سجدہ سجدہ کرات دور نہیں ہوگی. اچھا وہ وتر کی وہ اذا جا اور تبت والا سوال تو یہ وقار الفتاوی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 74-75 یہ سوال جواب ہے. کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ نصر یعنی اذا جا اور دوسری میں سورہ لہب تبت یدا اور تیسری میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ الجواب, وتر کی رکعتوں میں سورتوں کے پڑھنے سے متعلق مختلف روایات آئی ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد یہ تلاوت فرماتے تھے. پھر ترمذی شریف کی حدیث نقل کی ہے. یہ سورۃ النصر اور اس کا تذکرہ اس میں غالباً نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں سورہ اخلاص اور معوذتین کا پڑھنا آیا ہے, معوذتین فلق اور نفس. اور ترمذی کی ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی تین رکعات پڑھتے اور ان میں نو سورتوں کی تلاوت فرماتے. اس حدیث کے حاشیہ پر محشی یعنی حاشیہ لکھنے والے نے سورہ نصر اور سورہ لہب پڑھنا ذکر کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یہ صدق اللہ العظیم کا جو سوال ہوا تھا تو اس میں بہار شریعت جلد اول حصہ سیوم صفحہ 606 مسئلہ 17 اللہ عز و جل کا نام مبارک سن کر جل جلالہ کہا یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک سن کر درود پڑا یا امام کی قراءت سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہا تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی جبکہ بقصد جواب کا جواب کے ارادے سے کہا یعنی جبکہ بقصد جواب یعنی جواب کے ارادے سے کہا ہو. اور اگر جواب میں نہ کہا تو حرج نہیں. یوں ہی اگر اذان کا جواب دیا نماز فاسد ہو جائے گی. تو جو اپنی نماز میں جس نے کہا تو جواب کے طور پر کہا تو نماز گئی, اور اگر جواب کے طور پر نہیں کہا تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی لائبریری اور اس کے ساتھ گنبد خضرا کا ہم آپ کو ایک منظر بھی دکھا رہے ہیں, اس میں کیا ہے یہ آپ خود غور کریں. صلی اللہ تعالی سبحان اللہ, یہ نے قدرتی بادلوں میں محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار عطاری باب المدینہ کراچی سے. سید اعلی حضرت کے اس شعر کا مطلب سمجھا دیجئے. ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سبحان اللہ, اعلی حضرت کا یہ عشق و مستی میں ڈوبا ہوا شعر ہے. یا رسول اللہ, آپ کی پیزار, یعنی کہ پیزار جس کو ہم شو بولتے ہیں, شوز بولتے ہیں, جوتا جوتی, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس شے کو نسبت ہو اس کا اچھے سے اچھا لفظ ہونا چاہیے, اس کا چناؤ. یہ اعلی حضرت کا حصہ تھا. تو پیزار, نال پاک, پاپوش, یہ بھی اچھا لفظ ہے. تو یا رسول اللہ, آپ کی مبارک نالین سے جو گرد کے ذرے, مٹی کے جو ذرے وہ جھڑتے ہیں, ان کا مقام بھی کوئی کیا جانے, کوئی بتائے. یہ ذرے تو اتنے مقدس اور پیارے پیارے نور بھرے ہیں کہ سیارے, یعنی چاند ستارے وغیرہ جو ہیں, یہ ان کو اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں, سروں پر رکھتے ہیں. ایک عقیدت کا ایک نقشہ کھینچا ہے اعلی حضرت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل کس کتاب سے سوال کرنے کا بولا تھا؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال کروں؟ اچھا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ, کتنی بار وہ شق کیا گیا, شق صدر. یہ مولانا لوگ لبے لبے کر رہے ہیں, عوام کے پلے ہی نہیں بڑا ہوگا, یہ پوچھ کے آ رہا ہے. آج شق صدر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آج تو لگتا ہے تیاری کر کے بیٹھے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے سوال پورا ہی لبے گاؤں دڑا دڑ پیچھے, یہاں بھی تیار ہے, یہاں سے بھی آئیے. شک مانے کسی چیز کو چیرنا, پھاڑنا, ہے نا. تو کتنی بار وہ سینہ پاک جو تھا وہ کھولا گیا, ٹھیک ہے نا. شک کے صدر, صدر مانے سینہ. ڈاکٹر تو وہ اب سیکھا نا انہوں نے, آپریشن دل کا کرتا, لیکن میرے آقا کی یہ موجز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر تین مرتبہ ہوا تھا, روایت ہے تین کی, ہے تو مشہور, تو ہے ویسے مشہور, شروع سے ہم بچپن سے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا الحمدللہ آپ کے فرمان پر کل ہی آپ کے فرمان پر آج ہی میں نے مطالعہ کیا سر کے بعد. پوری کتاب پڑھ لی؟ نہیں, ابھی شروع کی ہوئی تھی. اور الحمدللہ یہ جز جو آپ نے پوچھا یہ میں نے پڑھ لیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر چار مرتبہ ہوا. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. ہمارے ان اسلام بھائی کو مدنی چیک 1200 روپے کا پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, یہ کچھ دیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عزوجلہ میں اپنا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں انشاءاللہ ریگولرلی انشاءاللہ شرکت کیا کروں گا. اب تک نہیں کرتے تھے تو نہیں, اس سے پہلے کرتے تھے, کچھ غفلت آئی ہے. انشاءاللہ میں نے نیت کیا جب سے ادھر آیا ہوں کہ آپ کا انشاءاللہ آپ سے نا مکمل طور پر میں نے یہ شروع کر دینا ہے. یہ سات اسلام بھائیوں کو بھی لے کے اور تعطیل اعتکاف بھی کیا کروں گا سات اسلام بھائیوں کو لے کر انشاءاللہ. انشاءاللہ سب پرانی نیتیں دیکھ لیں, آپ کوئی نئی نیت دیں. پاپا اس میں غفلت ہوئی تھی, انشاءاللہ آپ کے در پر آئے ہیں. اس سے میں نے جو کام دیکھا پاپا الحمدللہ اس سے بہت کام ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ جاتے ہی یہ شروع کر دوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہیں بہت ذہین طالب علم, رات کو بھی تھے ساری رات خصوصی مدنی مذاکرے میں. کہاں سے بیٹھے آئے ہیں آپ؟ پاپا علی اصغر عطاری, چشتیاں شریف, جامعۃ المدینہ, درجہ رابعہ, ڈسٹرکٹ بہاول نگر پنجاب. یہاں منتقل ہوئے آپ؟ یہاں یہاں باپا آج بھی الحمدللہ ٹھہرے ہوئے ہیں, تین دن کا تھا. سیرانی کابینہ؟ ہاں جی سیرانی کابینہ. ماشاء اللہ ہیں ذہین ہیں اسے الحمدللہ. کل جو ان کی گفتگو تھی نا ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے, نظر بد سے بچائے. اللہ مسجد مسجد فم مسجد. اچھا ایک اور سوال کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کی تاریخ سنے عیسوی کے حساب سے تاریخ کون سی تھی اور سال کون سا تھا سن؟ پورا پوچھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک 571 عیسوی میں ہوئی, تاریخ 20 اپریل. جواب درست ہے. آپ کیا دیں گے بھائی مجھے مدنی تحفہ؟ جواب آپ ہی دہرا دیں بابا. الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ انگلش سن کے حساب سے شمسی سال کہلاتا ہے, 20 اپریل 571 سن عیسوی. 20 اپریل 571 سن عیسوی. کل انشاءاللہ آپ کو نماز کے احکام سے ایک سوال ہوگا. نہیں بس دو کریں گے یار, ہونے تو تین چاہیے یار وتر. انشاءاللہ کل تین سوال کریں گے, نیت کرتے ہوں گے نماز کے احکام سے. اب دیکھو آپ کی کسوٹی کے کتنا اس میں سے مطالعہ کرتے ہیں. ایک نماز کا سوال ہوگا, ایک وضو کا ہوگا انشاءاللہ, اور ایک غسل. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ہمارے یہ اسلام بھائی وقف مدینہ ہو چکے ہیں اور اس وقت مدنی تربیتی کورس کر رہے ہیں. ماشاء اللہ تعالی مرحبا مرحبا. جی ابھی 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا ہے. سبحان اللہ مجھے کتابوں نہیں نہیں بیٹھے اب یوں نہیں نظر یا مارو چھوئے تو خلاص نہیں ہوں ویسے. اچھا مدنی لائبریری کی ہاتھوں ہاتھ ترکیب کے مناظر مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں. مجلس نشر اشاعت والوں کا بھی ایک آیا اور ایک اسلام بھائی کے غالباً گھر کا ہے یہ. ماشاء اللہ بڑا ٹائپ کر کے خوبصورت بنا مدنی تربیت مدنی لائبریری. اب آپ کیا ان کو چھاپ کر اسٹیکر دو گے؟ انتظار کریں گے آپ کا, دیوانے کا بھی انتظار کرتے ہیں. ہاں خود ہی لکھ لیا ہے مگر ہاں یہ مکتب المدینہ ہے, رنگ بھرے گا, سبز گنبد اس میں بنا ہوا ہوگا, یوں تھوڑی ترکیب ایسی ہوگی کہ جو جنہوں نے لکھا ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اس کو لیں گے کہ یار لکھا ہوا بھلے لیکن ہم اس کو بھی لگائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کا رہنے والا ہوں, سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے کون صحابی حافظ قرآن ہوئے؟ کیا لکھے باپا؟ مرحبا يا مصطفى, مرحبا يا مصطفى, آمين نبينا سب سے پہلے کون سے صحابی حافظ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ منقول ہے کہ انصار میں، صحابہ کرام میں جو انصاری صحابی تھے، انصار میں سے حضرت سیدنا سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ خزرج، قبیلہ خزرج میں سے حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری کے عہد مبارک میں سب سے پہلے حافظ قرآن ہوئے تھے. جمہور کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، جمہور جمہور جمہور جمہور کے نزدیک سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری یعنی ظاہری زندگی میں حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے قرآن کریم حفظ کیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری لائف میں ہی قرآن کریم یاد کر لیا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی تحریر فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی میں قرآن حفظ کیا کرتے تھے. بخاری شریف میں کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا رکھی تھی اور قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، یعنی اس وقت جتنا نازل ہو چکا تھا پڑھتے رہتے. مزید فرماتے ہیں ان کے حافظ ہونے میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ انہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس کام سے ان کے لیے کوئی چیز مانع یعنی رکاوٹ بھی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کام کے لیے فارغ البال تھے. یعنی آپ کے پاس اس کام کے لیے وقت ہی وقت تھا، جیسے ہمارے یہاں مال کمانے کے لیے وقت ہی وقت ہے، رات دن کماتے ہیں، اوور ٹائم بھی کرتے ہیں. ان کے یہاں قرآن کریم سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے وقت ہی وقت تھا الحمدللہ. یوں ان کا کوئی لمحہ فالتو نہیں تھا، سب دین کے لیے تھا، اللہ کی یاد کے لیے تھا. انہیں ہمیشہ اس کی سہولت بھی تھی، مثلا مدینہ اور سفر، ہجرت کے علاوہ مکہ مکرمہ دادا اللہ شرف و تعظیمہ میں بھی معیت کا شرف حاصل تھا، یعنی ساتھ تھے، کمپنی تھی. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام ان کے یعنی سیدنا صدیق اکبر اے بی بی عائشہ کے گھر تشریف لاتے. ان سے مراد صدیق اکبر ہے، راویہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے. علاوہ ازیں حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال، یعنی آپ کی جس مرض میں وفات شریف ہوئی اس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. اگر کوئی اور ان سے زیادہ حافظ ہوتا تو اس پر انہیں بلا کیسے مقدم کرتے نا آگے بڑھاتے. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ قرآن کے حافظ تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان رضا، کراچی سے میرا تعلق ہے. حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی، مگر وہ کون ہیں جن کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا؟ کنیت بھی بتا دیں، جزاک اللہ. جنت میں فقط حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کنیت سے پکارا جائے گا، اور یہ تعظیم و توقیر کی خاطر ہوگا. جیسا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی بھی جنتی کو کنیت سے نہیں پکارا جائے گا، جبکہ آپ علیہ السلام کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا. اور یہ تعظیم و توقیر، توقیر کے معنی بھی تعظیم ہوتا ہے، تعظیم و توقیر کی خاطر ہوگا، تعظیم ریسپیکٹ. حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، جنت میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی کنیت نہیں ہوگی، آپ علیہ السلام کو ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا، اور اللہ عز و جل اس کنیت کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرمائے گا. حضرت سیدنا غالب بن عبداللہ عقیلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، دنیا میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو البشر، اور جنت میں ابو محمد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد میراج تاری میں شیخ طریقہ تمہیں سنا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ وہ کون سے آیت ہے جس میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے؟ براہ کرم جو ارشاد فرما دے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم السلام پر آگ ٹھنڈی ہونے کا ذکر ہے؟ ہند کا تھا ذکر. جی جواب دیجیے. سورہ قمر کی پہلی آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ شک قمر کا تذکرہ ہے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر آگ کی ٹھنڈی ہونے کا تذکرہ ہے وہ سورۃ الصافات کی آیت ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. اشارے صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آیت جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ سورۃ صافات کی نہیں بلکہ سورۃ الانبیاء کی ہے. وہ آیت پھر سے پڑھ دیجیے. آیت سورۃ الانبیاء کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کی ٹھنڈی ہونے کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تفسیروں میں کہ اس وقت جب یہ کہا گیا دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی اور خصوصاً وہ آگ جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نمرود کو اٹھا کے پھینکوں گا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کیا جملہ بولوں, تشریف لے گئے تو وہ آگ ٹھنڈی کے ساتھ جو سلامن ہے نا برداؤں اور سلامن علی ابراہیم تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا. اگر یہ سلامتی کا لفظ نہ ہوتا تو چونکہ وہ آگ تو خصوصی اس کو کہا گیا تھا نا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ ٹھنڈک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا پہنچاتی, پھر سلامن سلامتی ہو جا. تو وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہوئی کہ آپ کو کوئی اس کی ٹھنڈک سے تکلیف نہیں پہنچی. ساری آگیں یوں ٹھنڈی ہو گئی کہ ہر آگ نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے کہا جا رہا کہ ٹھنڈی ہو جا. آرڈر از آرڈر ہے نا, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تب ٹھنڈی ہو گئی. اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, قائم کرتے ہیں نہیں کرتے, کریں گے انشاءاللہ. اب چاہے جان جائے کچھ بھی جائے نماز نہ جائے, ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آیا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما, بوسیلہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا, تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین, حسنین کریمین, اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز, امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ عبدالله فاضل, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب ملے, اور جو جو مدینہ مدنی لائبریری اپنے گھر دفتر میں کھولے, اور خصوصاً وہ کم از کم ایک مدنی لائبریری اپنی جیب سے کسی غریب اسلامی بھائی کو کھلوا دے, ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہماری مغفرت کر, ہمارے گناہ معاف کر, اے پروردگار بے حساب بخش دے, تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, پکا نمازی بنا دے, با جماعت نمازیں پڑھنے والا بنا دے, تہجد گزار بنا دے, اشراق چاشت اوابین پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شمولیت کرنے والا بنا دے. یا اللہ کم از کم ہر مہینے تین دن مدنی قافلوں کا مسافر بننے والا بنا دے. الہ العالمین علم دین کا حریص بنا دے. یا اللہ مسلمانوں کی خیر خائی کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے, با کردار بنا دے, مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنا دے, مسلمانوں کی دل آزاریوں اور تکلیفوں سے ہمیں بچا لے. الہ العالمین مریضوں اور دکھیاروں کی ہمدردیاں نصیب فرما, بوڑھوں کی ہمدردیاں نصیب فرما, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ اپنے بال بچوں کی درست شریعت کے مطابق تربیت کرنے والا بنا دے. یا اللہ چھوٹے بھائی بہنوں پر شفقت اور بڑے بھائی بہنوں اور ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا دے, بلکہ ہر چھوٹے مسلمان پر شفقت اور بڑے مسلمان کا احترام نصیب فرما, احترام مسلم نصیب فرما. بنا دے مجھے دلے کو قصد کا, بنا دے صدقہ, گناہوں سے ہر لمحے بچایا, الہی گناہوں سے ہر لمحے بچایا, پایا الہی